vakti ansızım. Fark ediverdim yalnızım. Fark ediverdim kendime geldim. Gerçeği gördüm anladım. Bir gece vakti ansızım. Yavaşça kalktım uyandım. Vurdum kendimi vurdum yolları ovaları dağları ben aştım. Arkama dönüp bakmadan kendime sorular sormadan. Geceleri köyleri kentleri geçtim. Yürüdüm durdum güneş doğmadan. Bir gece vakti ansızım. Fark ediverdim yalnızım. Fark ediverdim kendime geldim. Gerçeği gördüm anladım. Kimimize dostken ölümden bile korkmadım. Attım kendimi yabancı kollara. İnanıp durdum boş dualara. Şeytanı haktan, düşmanı dosttan, hayrı da şerden ayıramaz oldum. Bir ömür sürdü hayallerim. Ama bir geceye sığdı tüm hüsranım. Aklımı fikrimi çelimedi yalanlar. Asla yoldan çıkmadım. Bir gece vakti ansızın. Fark ediverdim yalnızım. Fark ediverdim kendime geldim. Gerçeği gördüm anladım. Yavaşça kalktım